Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Περίμενε, Νεκταρία. Κάτσε, περίμενε, δεν είχαμε κάμερα. Κάτσε, ρε, Νεκταρία, κάτσε, κάτσε. Θέλαμε να προλογίσουμε εδώ πέρα, να δείξουμε, να κάνουμε. Έχουμε μαζί μας σήμερα, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο την εκλεκτή συνάδελφο, την Νεκταρία Ψαράκη. Καλησπέρα, Νεκταρία. Καλησπέρα, τώρα πρέπει να πούμε πού μιλάω. Ναι, εδώ. Στο πλάι, ναι, εκεί. Εκεί. Εδώ μιλάω. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκληση. Χαρά μου. Εκτιμούμε πάρα πολύ την δουλειά της Νεκταρίας και είναι μεγάλη χαρά μας να την φιλοξενούμε στο στούντιο. Την πολιορκούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, να πούμε. Σήμερα μπορούσα μόνο, τι να κάνω. Με πιέζετε, ξέρετε, οι δουλειές. Ναι. Νιώθω πολύ, πολύ περίεργα εδώ πέρα. Θέλω να κάτσω στη θέση σου. Πού θες να κάτσεις? Εκεί που κάθισε. Εκεί με βολεύει. Λοιπόν, καλησπέρα από βροχερό Λονδίνο έχουμε. Αλλά. Μετά την καλησπέρα από βροχερό Λονδίνο, νομίζω ότι το μήνυμα που πρέπει να διαβαστεί οπωσδήποτε είναι το «Θέλει λάδι το μασίνι». Βεβαίως. Είναι το καλύτερο σχόλιο που έχουμε μέχρι στιγμής. Όχι γιατί συνοδεύεται από 5 ευρώ. Α, έβαλε και 5 ευρώ. Ναι. Αυτό εννοεί ο άνθρωπος, ότι θέλει λάδι το μασίνι. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Να είσαι καλά. Να βάλεις και σε εμάς. Λοιπόν, υπάρχει ένα μήνυμα. Λες και βάλεις άλλο ταμείο. Πάνε ρε Νεκταρία. Πάμε, ποιος είναι? Όχι, λέει πάνε ρε Νεκταρία. Και μετά το διορθώνει. Πάνε Θεσσαλονικιός. Και μετά το διορθώνει και λέει. Εννοούσα πάμε. Ναι. Δηλαδή δεν με διώχνεις, να κάτσω. Πάμε, ναι. Ωραία. Ναι. Αυτό είναι το λοιπόν, το τι suspense χτίζουν δεν μπορώ να το εμφανίσω. Είναι υβριστικό το υπόλοιπο. Αλλά σας καλησπερίζουμε όλους. Αυτό που είναι στο βροχερό Λονδίνο, Θάνο, έχεις να πεις κάτι καλησπέρα στο βροχερό Λονδίνο? Καλησπέρα στο βροχερό Λονδίνο, γιατί όχι. Ό,τι πρέπει, η βροχή για να ακούτε, να βλέπετε Φάρμα. Mm. Επίσης, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μια τεχνολογική αναβάθμιση. Θα μπορούσε να... Εντάξει, θα το βολέψουμε γενικά, γιατί το βλέπω τώρα στο monitor και φαίνονται τα σχόλιά σας. Οπότε να είστε ευπρεπείς, μπορεί να εμφανιστείτε στο γυαλί μέσω των σχολείων σας. Ναι. Και βάλτε και κανένα καλό username. Τι εννοείς, μέσα στο βίντεο? Ναι, Νεκτάρια, εδώ κάνουμε προόδους. Τέλεια, πάρα πολύ. Εγώ το λαδώνω το μασίνι κάθε μήνα, λέει η Μαλού, που είναι ένα από τα πολιτικά σχόλια που αξίζει τον κόπο να αναφερθούν. Mm-hmm. Το λαδώνω το μασίνι. Ναι. Πέφτει τον μπαγιόκο, τα πράσινα. Ναι. Πέφτει το κασέρι, τα τρώμε, τα μασάμε κλπ. Ακριβώς. Λοιπόν, αν δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε, μας συγχωρείτε. Γιατί να σας συγχωρήσουμε, ρε παιδιά? Σας συγχωρούμε, δεν είναι. Και εμείς αργήσαμε να βγούμε. Συγχωρείτε. Τα ΦΚΑΠΑ λέει, δεν ξαναγράφω. Δεν το λέμε για αυτό το λόγο, δεν το λέμε για να σας αποθαρρύνουμε. Εμείς αντιθέτως θέλουμε να γράφετε. Μας κέρασε η Νεκταρία για τη γιορτή της, επειδή ρωτάτε. Ναι, το Αγίου Νεκταρίου. Αυτό που μου έστελαν στα αιτήματα μηνυμάτων στο Instagram, χρόνια πολλά να χαίρεσαι το όνομά σου. Ποιος ξέρει το Αγίου Νεκτάριο? Κάποια εφαρμογή θα είναι. Έλαντε. Θα γιορτάζουν σήμερα. θα διαλέγει τα προφίλ των φίλων σου με βάση το. Μα είναι δυνατόν. Υπάρχει αυτό. Σηκώνομαι τώρα να το καταχειρώσω. Ρε, λέτε να το copyright είναι δικό μας, εντάξει. Ωρε φίλε, τι σκέφτηκα τώρα. Ωραία ιδέα, Παιδιά, τώρα αυτό είναι μεγάλη ιστορία που σκέφτηκα. Λοιπόν, Νεκταρία, εκτός από την γιορτή σου, μήπως θα ήθελες να μας πεις κάτι άλλο? Κάτι άλλο γενικά. Ναι. Σήμερα ο Κωνσταντίνος Πουλής δεν μπορούσε να πάει στην Δίκη της Χρυσής Αυγής, οπότε πήγα εγώ. Και νομίζω ότι δεν μπορώ να πω ότι ήταν από τις πιο κρίσιμες δικασίμους. Ήταν οι καταθέσεις των αστυνομικών μεν. Ξεκινάει. Αλλά, ναι, οι καταθέσεις των αστυνομικών μεν, αλλά όχι των κομβικών προσώπων. Ήταν, ο πρώτος αστυνομικός ήταν ένας αστυνομικός της άμεσης δράσης. Ο οποίος έφτασε αφού είχε τελειώσει το συμβάν, κυρίως για να συνδράμει, να μεταφερθεί ο Παύλος Φίσας χτυπημένος πλέον και με το ρουπακιά να μην βρίσκεται στο σημείο να τον μεταφερθεί ο Παύλος Φίσας στο κρατικό νοσοκομείο. Και ουσιαστικά ξεκίνησε περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο κατέληξε να βρίσκεται στην οδό Τσαλδάρη στο Κερατσίνη, πλέον ονομάζεται Παύλου Φίσα. Ουσιαστικά, όπως και ο δεύτερος αστυνομικός, ο οποίος ήταν στην ομάδα Δίας, είπαν ότι τους ήρθε εντολή από το κέντρο για ύπαρξη 50 ατόμων με ρόπαλα στο μαγαζί Κοράλι στο Κερατσίνη. Και ουσιαστικά, όταν, επειδή είχε αγώνα εκείνο το βράδυ, όταν έφτασαν, ο ένας είπε ότι είχαν ήδη συλλάβει ένα άτομο, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω το περιπολικό της άμεσης δράσης έφτασε πολύ εργοπορημένα, σε αντίθεση με τις μηχανές της Δίας, που ήταν 4 μηχανές Δίας, στη γωνία Κεφαλινίας και Παύλου Μελά, με 8 αστυνομικούς. Όταν έφτασε λοιπόν ο πρώτος αστυνομικός... Περίμενε, για τις μηχανές της Δίας, ποτέ δεν υπόθηκε από τους αστυνομικούς, αλλά ξέρουμε που ήτανε. Κάναν βόλτα το τετράγωνο. Όχι, το είπαν πολύ ξεκάθαρα. Κάναμε βόλτα το τετράγωνο. Όχι, όχι, ότι κάναμε βόλτα το τετράγωνο, ωστόσο μας είχε έρθει εντολή διαβίβαση από το κέντρο να πάμε γρήγορα στο σημείο έξω από το Κοράλι, γιατί υπάρχουν 50 άτομα με ρόπαλα, τα οποία διαπληκτίζονται εξαιτίας αγώνα. Και αυτοί γιατί κάνανε βόλτα το τετράγωνο? Εκείνοι λένε ότι επειδή έμειναν σε αυτό το κομμάτι στο δικαστήριο, έλεγαν ότι έφτασαν πάρα πολύ γρήγορα. Και ότι δεν υπήρχε κάποια βόλτα στο τετράγωνο. Εντάξει, ήταν άδειοι δρόμοι, το κάνανε γρήγορα το τετράγωνο. Δεν αντιλέγει κανείς, αλλά κάνανε βόλτα το τετράγωνο. Αυτό το ξέρουμε από τη μελέτη του Forensic Architecture. Ναι. Για να τα θυμόμαστε, γιατί έχουν περάσει χρόνια από όταν τα λέγαμε την πρώτη φορά ή από όταν έβγαιναν αυτές οι μελέτες, που έχει εξετάσει δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο το τι συνέβη στη δολοφονία Φίσα, τις διαβιβάσεις των αστυνομικών προς το κέντρο με το δευτερόλεπτο που δίνονται, ακριβώς πότε δίνονται. Και βγαίνει και τα βίντεο. Βίντεο που έχουμε από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων κλπ. Τώρα αναφέρεσαι στους αστυνομικούς της Δίας. Συγγνώμη που μπήκα σε ένα άλλο σημείο, αλλά είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ποιοι είναι αυτοί που καταθέτουν εκείνη τη στιγμή. Είναι αυτοί που κάνουν βόλτα το τετράγωνο τη στιγμή που δολοφονεί το Φίσας. Ναι. Ωραία. Ουσιαστικά, μα αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι το περιπολικό της άμεσης δράσης έφτασε μετά που είχαν πάρει και το Ρουπακιά. Δηλαδή πήγε πολύ αργότερα. Το μοναδικό που ενδεχομένως να έχει αξία να τονιστεί στην πρώτη κατάθεση του αστυνομικού που ήταν συνοδηγός του περιπολικού της άμεσης δράσης ήταν το που ακριβώς στάθηκε η υπεράσπιση των χρυσαυγητών. Προσπαθούσαν ντε και καλά να του βγάλουν από το στόμα με κάποιο τρόπο ότι όταν το κέντρο διαβίβαζε μιλούσε για συμπλοκή ατόμων χωρίς να συγκεκριμενοποιεί ότι πρόκειται για χρυσαυγίτες. Και το ρώτησαν όλοι βασικά οι συνήγοροι και ο συνήγορος του Ρουπακιά, ο Πλατζάκης έτσι, το ρώτησε αυτό, το ρώτησε... Ο Πλατζάκης. Ο Πλατζάκης. Όχι, είναι ο Πλατζάκης. Λέγεται ο Πλατζάκης, με συγχωρείτε. Έχει δίκιο. Ο Πλατζάκης, σωστά. Είναι πολύ εύκολο να μπερδευτείς γιατί λέγεται ο Πλατζάκης. Ο Πλατζάκης λοιπόν. Και ο Ρουσόπουλος, ο οποίος θα έλεγα ότι ήταν ιδιαίτερα εριστικός με αυτόν τον αστυνομικό, δεν του μιλούσε πάρα πολύ ωραία, αλλά δεν ξέρω. Νομίζω ότι αυτό είναι ένας κανόνας, δεν θεωρώ ότι είναι προσωπικό. Ουσιαστικά, τι έλεγαν. Απαιτούσαν να επαναλάβει ξανά και ξανά τις διαβιβάσεις του κέντρου. Σας είπαν συμπλοκή 50 ατόμων, σας είπαν χρυσαυγητών. Λένε γενικά τι άτομα, όταν κάθε φορά δηλαδή, που στέλνουν για Ε11, αυτό είναι ο κωδικός της αστυνομίας που στέλνουν. Για να διαβιβάσουν τα περιστατικά. Εκείνος λοιπόν έλεγε ότι όχι, συνήθως δεν μας λένε τι άτομα, εκτός αν πρόκειται για τα γνωστά άτομα. Και ρώτησαν εκεί πέρα ποια είναι τα γνωστά άτομα και είπε αναρχική. Όταν δηλαδή ακούμε των γνωστών ατόμων περιστατικό, είναι αναρχική. Κατά τα άλλα, από ό,τι είπε εκείνος. Που είναι και οι μόνοι που ενδιαφέρουν την αστυνομία για το. Από ό,τι φαίνεται. Δεν υπάρχει λόγος. Είναι κωδικό σας, γνωστά άτομα, ίσον αναρχική, από ό,τι κατάλαβα σήμερα. Μάλιστα. Το ξέρουν εξ αρχής. Okay. Τέλος πάντων, υπήρχε η ερώτηση και πάρα πολύ έντονα ότι εφόσον δεν σας διαβίβασε το κέντρο και εφόσον όταν φτάσετε εκεί πέρα είχε λήξει το περιστατικό, εσείς με ποιο τρόπο, ποια επιφύτηση σας ήρθε ξαφνικά και αρχίσατε να μιλάτε για χρυσαυγίτες. Τα ακούγατε από την τηλεόραση. Εκείνος στο τέλος κατέληξε με πάρα πολύ μεγάλο manipulate, θα έλεγα, από τους δικηγόρους να λέει ναι, τα άκουσα. Χειραγώγηση. Ναι, χειραγώγηση. Έχουμε και διεθνές κοινό, το παρακάναμε. Ναι, τα άκουσα από την τηλεόραση και εκεί πέρα ήταν και πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Από την τηλεόραση εννοούσαν εκ των υστέρων. Εκ των υστέρων. Στον χρόνο που έχει μεσολαβήσει μέχρι την κατάθεσή του, δηλαδή. Σωστά. Ότι από πού σου προκύπτει η πληροφορία ότι είναι χρυσαυγίτες. Μήπως σου ήρθε μετά, επειδή παρακολουθείς εξελίξεις στα ΜΜΕ. Και μετά ήρθε και πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Από τα ΜΜΕ, δηλαδή, τι άκουσες για τη Χρυσή Αυγή, τι ήξερες? Ότι είναι ένα πολιτικό κόμμα, έλεγε. Και οι δικηγόροι ρωτούσαν από πάνω του. Το οποίο πολιτικό κόμμα τι κάνει. Τι να σας πω, έλεγε ο αστυνομικός. Έλεγε ότι μοιράζει τρόφιμα και ρούχα. Αυτό έχεις ακούσει. Και έλεγε αυτός, ναι, ναι, αυτό έχω ακούσει, ευχαριστώ. Καλά, δεν είναι παράλογο να το έχει ακούσει αυτό. Μιλάμε για την περίοδο που δοξαζόταν η Χρυσή Αυγή. Είχαμε ρεπορτάζ φοβερά και τρομερά για τα συσίτια μόνο για Έλληνες. Είχαμε επιφανή πολιτικά πρόσωπα να κάνουν δηλώσεις και να λένε ότι, για παράδειγμα, είναι ένα αυθόρμητο κίνημα, όπως είχε πει ο Ανδρέας ο Λοβέρδος, ή ότι μου φέρετε με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ, όπως είχε πει τώρα ο Μπακογιάννη. Οπότε θα πάρω το μέρος αστυνομίας εδώ, όπως συνήθως, ναι, και θα πω ότι δεν είναι παράλογο να έχει ακούσει αυτό από τα ΜΜΕ. Ναι. Επίσης είναι λογικό ότι στην αρχή δεν ήξερε, δεν είχαν εικόνα για το ποιοι επιτίθενται εκείνη τη στιγμή, τι συμβαίνει για τις συμπλοκίες, τον ασύρματο. Αυτό βλέπω. Ο δικηγόρος του Λαγού ρώτησε πολύ συγκεκριμένα, πείτε μου πόση ώρα μετά το σήμα ήρθατε στο σημείο. Εκείνος απάντησε 4-5 λεπτά πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά όταν έφτασε φαινόταν μια διάλυση των ατόμων. Μετά ρώτησε ξανά ο δικηγόρος του Λαγού αν μπορούσε να ξεχωρίσει όταν έφτασε ποιοι συμπλέκονταν με ποιους. Εκείνος είπε ότι είχαν φύγει όλοι. Μετά παρενέβη ο Ρουσόπουλος και ρώτησε το πάρα πολύ ωραίο, να σας ρωτήσω κύριε μάρτυρα, λέει. Υπάρχει μια κατάθεση ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη πήγε την επόμενη μέρα και έψαχνε τις κάμερες. Έχετε ξαναδεί εσείς υπουργό ή έστω, λέει, γενικό γραμματέα, να πηγαίνει σε ένα συμβάν αστυνομικού ενδιαφέροντος και να ψάχνει κάμερες? Εκείνος απαντούσε ξανά και ξανά, δεν το γνωρίζω, μετά εκείνος επέμενε. Εντάξει, τώρα αυτές είναι ερωτήσεις, ναι, οι οποίες δεν απευθύνονται. Ο ίδιος υπουργός. Δεν απευθύνονται στην, ναι, ναι, πραγματικότητα. Ο Ρουσόπουλος είναι δικηγόρος των εισαυγητών. Ναι. Σωστά. Ναι, ναι, ναι, απλώς να λέμε και την ιδιότητα, γιατί. Ναι. Και ζωρίστηκα και σήμερα, γιατί ήξερα όλα τα ονόματα, δεν ήξερα τα πρόσωπα. Οπότε ήταν πάρα πολύ μπερδευτική η διαδικασία. Επενέβαινε ένας πάνω στον άλλο. Ήταν πολύ. Ήταν επιθετική. Όλοι ήταν επιθετικοί. Και απέναντι στους μάρτυρες και απέναντι στην πρόεδρο, η οποία πρόεδρος στις επιθέσεις τους δεν απαντούσε. Ήτανε αυτό για μένα, μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ρώτησαν μάλιστα τον αστυνομικό αν μπορούσε να ερμηνεύσει το, η πρόεδρος, το σύνθημα «Αίμα τιμή Χρυσή Αυγή». Είναι και πολύπλοκο, είναι και βαθύ. Πού να το ερμηνεύσει αυτό? Εκείνη την ώρα ο Ρουσόπουλος, και εκεί πέρα διακόψαμε, έγινε έξαλλος, σηκώθηκε και φώναζε ότι πού γίνονται αυτά. Αν είναι να αρχίσουμε να αναλύουμε και το σύνθημα να καεί το μπουρδέλο η Βουλή, και μία άλλη σειρά από συνθήματα. Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Δεν έχω πρόβλημα. Και μία άλλη σειρά από συνθήματα. Μετά ο Μιχαλόλιας δίπλα φώναζε, θα σας εξηγήσω εγώ. Το σύνθημα μιλάει για τη φιλετική Μιχαλόλιας, καθαρότητα. Μεγάλος ή μικρός? Είναι τουλάχιστον δύο. Αυτή είναι σόι του Μιχαλολιάκου. Είναι ένας αδερφός, ναι, είναι. Μπράβο. Είναι, ο ένας είναι ο αδερφός, ο άλλος. Και μιλάνε είναι και το ίδιο. Έχουν. Για τη φυλετική καθαρότητα είναι το σύνθημα. Αυτό ακριβώς ήταν. Και ήταν και προκλητικός. Για τη φυλετική καθαρότητα το σύνθημα και τι πάει να πει αυτό. Έχουμε δει και χειρότερα τις προηγούμενες δικασίμους, ναι, ναι, ως προς το κομμάτι της υποστήριξης της φυλετικής καθαρότητας. Δεν σηκώθηκε το χεράκι του κυρίου Πλεύρη σήμερα. Δεν ήταν εκεί, ούτε ο Λαγός. Δεν είχα την ευκαιρία, δηλαδή, να δω να δηλώνει πολιτικός κρατούμενος. Τελείωσε το σοου από ό,τι έχουμε καταλάβει. Την έκανε τη διαφήμιση, ναι, ο, ναι, ναι, δεν ήρθε. Πλεύρης. Δεν ξέρω πόσο αυτά έχουν βοηθήσει τον εντολέα του ή γενικότερα τους χρυσαυγίτες που θέλουν να μην συνδέονται με τον ναζισμό. Πηγαίνει λίγο το πρωί και φεύγει. Δεν, με τον κάθε. Δεν μένει κανονικά. Δηλαδή, είναι κάτι σαν η πρωινή του Βόλτα. Αυτό. Πηγαίνει, κάνει το σοου στο δικαστήριο και φεύγει. Δεν, είναι, δεν συμπεριφέρεται, δηλαδή, σαν κανονικός δικηγόρος. Μάλιστα, οπότε Νεκταρία, αυτό που προέκυψε, δηλαδή, αφορά την εστάση της αστυνομίας. Την εστάση της αστυνομίας, είναι γιατί αστυνομική κατηγορούμενη. Θέλω να πω κάτι σε αυτό. Ναι. Είναι κάτι που επανέρχεται. Με συγχωρείς. Ναι, ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Ότι έχει σημασία ότι για μας είναι κάτι που πρέπει να το θυμίζουμε, ότι η αστυνομία εκείνη τη βραδιά δεν προστάτευσε τον Παύλο Φίσα, τον άφησε να δολοφονηθεί μπροστά στα μάτια τους, και όπως είπε και ο Θάνος, το ξέρουμε από την μελέτη της Forensic Architecture, έχουμε δει τις μηχανές να περιμένουν, ξέρουμε από την αφήγηση του αστυνομικού που τελικά συνέλαβε τον Ρουπακιά ότι αυτό ήρθε σαν έκπληξη, ότι υπήρξε κάποιος αστυνομικός που έκανε τη δουλειά του. Παρόλα αυτά, όπως συμβαίνει συνήθως στην κοινωνία μας, η αστυνομία δεν είναι κατηγορούμενη εδώ πέρα. Πώς λέγαμε χθες για τον Ινδαρέ, κάθεσε, συζητάσει εκεί πέρα, αθώθηκε, δεν αθώθηκε. Δεν κατηγορείται. Η αστυνομία δεν κατηγορείται ποτέ γενικώς. Δηλαδή πρέπει να, πρέπει να βγάλει το κουμπούρι και να σε εκτελέσει εμψυχρό ο αστυνομικός για να μπορέσει να, για να βρεθεί στη θέση του απολογούμενου. Εδώ πέρα, σε αυτό που έχει γίνει, όπου οπωσδήποτε υπάρχει μια διάσταση τέτοια, συνδρομής της αστυνομίας με την έννοια μιας ένοχης παθητικότητας, mm-hmm. αυτό δεν αποτελεί αντικείμενο της δίκης. Mm-hmm. Εντάξει, ο κατηγορούμενοι είναι αυτοί που ξέρουν. Ναι, και δεν είναι το μόνο στοιχείο που δείχνει είτε ολιγορία, είτε συμπάθεια της Ελλάς προς τους Χρυσαυγίτες. Εγώ θα πω θυμόμαστε... σήμερα πάντως ότι δεν ήταν τόσο... Προσπαθούσαν, δεν ξέρω τώρα ποιο, πώς την έχουν δει τελευταία, αλλά προσπαθούν να ρίξουν ευθύνη στην αστυνομία. Και σήμερα ήταν ειδικά η υπεράσπιση της Χρυσής Αυγής, ήταν πάρα πολύ επιθετική ως προς τον αστυνομικό. Μάλιστα τον ρωτούσε συγκεκριμένα, διαβάζω ότι επιστρέψατε πίσω. Πόση ώρα κάνατε αναζητήσεις, 5 ολόκληρες ώρες κάνατε αναζητήσεις. Σε ποιους δρόμους τους ξέρετε, καν τους δρόμους. Υπάρχουν βενζινάδικα εκεί, δεν είναι πολλά. Στα 500 μέτρα από το σημείο της δολοφονίας είχε βενζινάδικο. Εκεί πήγατε να ρωτήσετε. Και λέει, είχατε πάει στις γύρω περιοχές, κάνατε πραγματική έρευνα, κάνατε κάποια σύλληψη ή προσαγωγή. Κάνανε μία όντως και τον άφησαν. Με τι κριτήριο έγινε αυτή η προσαγωγή? Και έλεγε ο αστυνομικός ότι ήταν ένα λάθος η προσαγωγή. Συμφωνία. Και έλεγε αυτός, αν είχατε κάνει σωστά τη δουλειά σας, δεν θα ήμασταν εδώ μέσα 5 χρόνια. Ναι, γιατί θέλουν να κάνουν τη δολοφονία του Φίσα ως μεμονωμένο περιστατικό 4-5 ατόμων. Ναι, απλώς, προσοχή, είναι άλλο πράγμα το να μιλούν με αγένεια στον μάρτυρα ή να τον πιέζουν, και ένα άλλο πράγμα ότι ξεκινάμε από την αφετηρία ότι είναι μάρτυρας, δεν είναι κατηγορούμενος. Οπότε ναι. η αφετηρία, η νομική της συζήτησης είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν κατηγορούνται. Όχι, δεν κατηγορούνται. Αυτό είναι το βασικό. Μετά, τι ακριβώς παίζεται με τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς, δηλαδή το πότε το πρόβλημά τους είναι να αποδείξουν ότι υπήρξε καθυστέρηση και άρα ότι η ευθύνη βαρύνει το ασθενοφόρο που δεν ήρθε στην ώρα του και κάθονται και συζητάνε το τι ώρα έγινε, τι ώρα γράφει η έκθεση θανάτου κτλ. Ή μπορεί να είναι το επιχείρημα το υπερασπιστικό για τους κατηγορούμενους, ότι υπήρξε συμπλοκή, ότι ήταν κάτι τυχαίο γιατί δεν τον ήξεραν, ότι δεν ήταν πολιτική στοχοποίηση, συνεπώς ήταν κάτι που θα βαρύνει τον Ρουπακιά, αλλά όχι όλη την οργάνωση. Αυτά προκύπτουν κάπως αν διαβάσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο ρωτάνε, αλλά θυμίζουμε, επειδή είναι κάτι το οποίο το λένε, το λέει και το δικαστήριο, το λέει και η πρόεδρος, που το λένε και οι συνήγοροι, η αστυνομία ως συνήθως δεν κατηγορείται γι' αυτό, απλώς έχει μια σημασία για μας. Φρονώ εγώ να θυμίζουμε τη στάση της αστυνομίας εκείνο το βράδυ, γιατί πράγματι, αν η αστυνομία είχε κάνει τη δουλειά της και δεν καθόταν να κοιτάζει την ώρα της επίθεσης, όχι δεν θα περνούσαν 5 χρόνια στη δίκη, όπως χυδαιότατα είπε ο δικηγόρος, μπορεί να ζούσε ο Παύλος Φίσας, που είναι μάλλον σημαντικότερο από το πώς πέρασε τα τελευταία 5 χρόνια ο δικηγόρος. Σωστά. Και νομίζω ότι αυτό που λες αναδεικνύεται και πολύ περισσότερο από το δεύτερο αστυνομικό, το Δελιγιάννη. Να θυμίσω ότι ο Δελιγιάννης είναι ο αστυνομικός ο οποίος ήταν σχεδόν μπροστά στη δολοφονία του Παύλου Φίσα και ήταν εκείνος ο οποίος πήγε μάλιστα να συλλάβει. Έτσι, δηλαδή, όταν σηκώθηκε πλέον χτυπημένος, μαχαιρωμένος ο Παύλος Φίσας και στράφηκε ξανά προς τον Ρουπακιά την ώρα που πήγαινε να μπει στο αυτοκίνητό του για να φύγει, τον έπιασε ο Δελιγιάννης ο αστυνομικός και ο Παύλος Φίσας σήκωσε την μπλούζα του και του είπε «Και με μαχαίρωσε και θα με συλλάβεις» και έδειξε τις πληγές του στο στήθος του και χαμηλότερα. Με τον Δελιγιάννη να ρωτάει ποιος σε μαχαίρωσε, εκείνος να υποδεικνύει τον Ρουπακιά και μετά προχώρησε άλλος συνάδελφός του στη σύλληψη, όπως είπες και εσύ, ο οποίος επικτήθηκε με την αστυνομία, που ναι, κοντραρίστηκε. Αυτό, ναι, να πούμε ότι αυτή είναι μια στιγμή που κάπως συμπυκνώνει την σχέση της αστυνομίας με το έγκλημα. Δηλαδή είναι ένας αντιφασίστας ο οποίος μαχαιρώνεται, η αστυνομία πάει να τον συλλάβει και λέει «Με μαχαίρωσαν και θα με συλλάβεις κιόλας». Ναι, βέβαια ο Δελιγιάννης δεν είπε «Πήγα να τον συλλάβω», είπε ότι είδα, επειδή έφτασα στο σημείο, εκείνη αυτό την ώρα ήταν. Παύλος. Ναι, εκείνη την ώρα ήταν σε συμπλοκή ο Φίσας με το Ρουπακιά. Πίσω από το Ρουπακιά ήταν 4-5 άτομα τα οποία, όπως είπε, προσπαθούσαν με ύβρις και με διάφορες χειρονομίες και να του καταφέρουν χτυπήματα ή με τη στάση τους με κάποιο τρόπο να ενθαρρύνουν το Ρουπακιά. την ώρα που είπε αυτό το πράγμα για την ενθάρρυνση του Ρουπακιά, από την πλευρά των Χρυσαυγητών έγινε ένας χαμός. Βέβαια, ναι, γιατί αυτό είναι το κρίσιμο νομικά στοιχείο για τη συνδρομή των υπολείπων. Γιατί θυμόμαστε ότι το κομβικό επιχείρημα στην αθωωτική εισαγγελική πρόταση ήταν ακριβώς ότι εγκληματίας είναι μόνο φυσικός αυτούργος, αυτός που έβγαλε το μαχαίρι, ο Ρουπακιάς, και όλοι οι υπόλοιποι απλώς βρίσκονταν εκεί. Οπότε ο βαθμός της συνέργειας, το με ποιον τρόπο συμμετείχαν οι υπόλοιποι, είναι το κρίσιμο νομικό ζήτημα για να κριθεί η ενοχή τους στην υπόθεση. Αυτός είναι ο λόγος δηλαδή για τον οποίο αυτοί εξεγείρονται τόσο όταν ακούγεται η λέξη ενθάρρυνα. Και μάλιστα έγινε και ένας αστείος διάλογος. Έλεγε, ναι, γιατί ρωτούσε η Έδρα, πιστεύετε ότι αυτοί οι 4-5 τι ρόλο είχαν από πίσω, να ενθαρρύνουν τον Ρουπακιά? Και έλεγε εκείνος, ναι, ίσως και να τον ενθαρρύνουν τον Ρουπακιά. Και φώναζε από πίσω ο Ρουσόπουλος, ίσως τι σημαίνει. Και φώναζε από κάτω ο μάρτυρας, ίσως σημαίνει ίσως. Και έλεγε, με το ίσως δεν πάμε μπροστά, και άλλα έχετε καταθέσει στην αρχή και τέτοια, επικαλούνταν συνέχεια σημαίνει τις οικογραφίες για να επισημάνουν αντιφάσεις του Βελιγιάννη, του αστυνομικού. Εκείνος είπε ότι έφτασε σχετικά πάρα πολύ γρήγορα στο σημείο που διαπληκτιζόταν Ρουπακιάς και Φίσας. Και ουσιαστικά αυτό που συνέβη είναι, επειδή τον έγραφαν κανονικότατα, έλεγε η παρουσία μου δεν σημαίνει τίποτα και που ήμουν εκεί δεν μου έδινε κανένα σημασία, έβγαλε τις χειροπέδες του να συλλάβει έναν εκ των τεσσάρων. Και ξαφνικά, αυτό προσωπικά μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Πόσο συχνά, ρε Κωνσταντίνε, πάει να σε συλλάβει αστυνομικός και του λέει ο κολλητός σου διπλά, είσαι απέρα. Και πάει εις απέρα. Γιατί λέει, πήγα να του περάσω χειροπέδες, αλλά ήρθε ένας φίλος, του λέει από δίπλα, και με έσπρωξε, και αυτοί πέρασαν απέναντι το δρόμο. Δηλαδή, πάει να γίνει προσαγωγή. Είναι αστυνομικός. Πάει να περάσει τις χειροπέδες και τελικά, επειδή ο φίλος του ατόμου που πάει να προσαχθεί σπρώχνει τον αστυνομικό, τελικά δεν θα γίνει προσαγωγή. Το έχετε δει συχνά να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση. Μετά είπε ότι φοβήθηκε αρκετά, ότι ήταν αγχωμένος. Γενικότερα μιλούσε πάρα πολύ για τα συναισθήματα που είχε την ώρα που εργαζόταν. Ότι μιλούσε πάρα πολύ γι' αυτό. Και μάλιστα επέμεινε και η υπεράσπιση των Χρυσαυγητών και η Έδρα, αλλά και οι δικηγόροι της οικογένειας του Παύλου Φίσα σε αυτό το κομμάτι. Ότι πώς γίνεται να μας λέτε ότι έχουμε ακούσει αρκετές φορές σε αυτή την αίθουσα, έλεγαν, για τα συναισθήματα που είχαν όλοι οι μάρτυρες. Αλλά εδώ δεν είναι οι φίλοι του Παύλου Φίσα αυτή τη στιγμή. Εξετάζονται οι αστυνομικοί, οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν τον επαγγελματισμό και την ψυχραιμία να διαχειριστούν τέτοια περιστατικά. Και να μην κάνουν βόλτα το τετράγωνο. Εσύ επιμένεις αυτό και έχεις πάρα πολύ δίκιο, γιατί έπεσαν και σε αυτό σε αντιφάσεις. Είναι κρίσιμη σημασία, γιατί αυτά ήταν τα λεπτά της δολοφονίας. Πολλές αντιφάσεις. Δηλαδή ήταν 2 λεπτά, 3 λεπτά, δεν θυμάμαι ακριβώς τον χρόνο που είχε βγάλει το Forensic Architecture, που γίνεται αυτό το πράγμα, που καταγράφονται στις κάμερες, και είναι αυτά τα 3 λεπτά που μαχαιρώνει ο Ρουπακιάς στο Φίσα. Μου φαίνεται ιδιαίτερα σημαντικό. Ναι, και έχεις δίκιο, γιατί πολύ απλά ο αστυνομικός από την άμεση δράση είπε ότι έφτασαν σε 4-5 λεπτά και είχε λήξει το συμβάν. Ενώ οι αστυνομικοί της Δίας, που ήταν σχεδόν αυτόπτες μάρτυρες, είπαν ότι έφτασαν μετά από 15 λεπτά. Δηλαδή με τους χρόνους υπάρχει πρόβλημα. Ο ένας έφτασε πολύ γρήγορα σε 4-5 λεπτά και είχε λήξει το συμβάν, και όλοι στα 15 και ήταν σε εξέλιξη. Κάτι συμβαίνει λάθος. Έκανε και τα άλλα τετράγωνα βόλτα. Έκανε και τα άλλα τετράγωνα. Μάλιστα, μετά είπε ότι μόλις ο Παύλος Φίσας έδειξε τα τραύματά του και υπέδειξε τον δολοφόνο του, πήγε ο άλλος αστυνομικός, το συνέλαβε και βρήκε το μαχαιράκι, το οποίο ήταν πάρα πολύ μικρό, είπε, στην πίσω αριστερή ρόδα του αυτοκινήτου του Ρουπακιά. Είπε ότι ο Ρουπακιάς όταν έφευγε, δεν έφευγε και ιδιαίτερα σαν κάναμε το φόνο πάνω να φύγουμε, χαλαρός. Γιατί ήταν χαλαρός το περιπολικό, σύμφωνα με τις μαρτυρίες. Ναι, και έλεγε δικό σα είμαι. Χαλαρός στο τμήμα. Έπαιρνε τηλέφωνα μέσα από το τμήμα. Ναι, το ρώτησαν. Δεν είχαν αφήσει το τηλέφωνο. Το ρώτησαν και αυτό. Είπαν, το θεωρείτε σωστό που το άφησαν το τηλέφωνο του? Όχι. Και μετά ρωτούσε. Ρωτήθηκε αν συμβαίνει για όλου του κατηγορούμενου αυτό. Είπε ότι δεν συμβαίνει για όλου. Και μετά ρωτήθηκε από δικηγόρο τη οικογένεια Φίσα. Από την δικηγόρο τη οικογένεια Φίσα ρωτήθηκε. Αν πιστεύει ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε πραγματικά να βοηθήσει το να αφήσουν, λέει, το κινητό πάνω στον υπεύθυνο, στο να διαλευκανθεί η υπόθεση. Και πετάχτηκε εκεί ξαφνικά η Έδρα και είπε, σας παρακαλώ, με ρωτάτε αυτονόητα. Και γενικά η Έδρα προσωπικά... Αυτονόητα εξαυτονόητα το κάνανε. Ναι. Το κάνανε όμως. Έτσι είναι. Ναι. Δεν ξέρω τι είναι αυτονόητος μια τέτοια υπόθεση. Δηλαδή, αν μιλάμε για μια υπόθεση όπου Ο Ρουπακιάς συνελήφθη τυχαία επειδή βρέθηκε ο άλλος αστυνομικός που δεν συμμετείχε στην συγκάλυψη αυτού του τύπου, την παθητική και αδιάφορη στάση αυτή, και γιατί ο Φίσας επέζησε αρκετά ώστε να τον υποδείξει. Αυτό είναι τυχαίο. Τυχαίο. Και θα μπορούσε ο Φίσας να έχει ξεψυχήσει την ίδια στιγμή και να μην έχει μπορέσει να υποδείξει τον νέο το δολοφόνο. Εμφανίστηκαν οι δύο κοπέλες, μάρτυρες, για να καταθέσουν. Οι δικηγόροι των Χρυσαυγητών έμειναν πάρα πολύ σε αυτές τις κοπέλες. Ρωτούσαν και ξαναρωτούσαν αν οι αστυνομικοί, ως αυτόπτες μάρτυρες δηλαδή, είδαν δύο κοπέλες να μιλούν εκείνη τη στιγμή. Τη δουλειά της έκανε καλά η εισαγγελέας όμως, η οποία έθεσε πολύ εύλογα ερωτήματα, ότι πόσο συχνά βλέπουμε σε τέτοιου είδους εγκλήματα, με τέτοια ψυχραιμία όπως το Ρουπακιά, να πετάγονται αυτόπτες μάρτυρες και να λένε «Σε είδα, μην το κάνεις», ή να προσπαθούν να εμποδίσουν τον δολοφόνο ή να τον υποδεικνύουν κατευθείαν στην αστυνομία. Και εκείνο σου είπε ότι όντως, ακόμα και να υπήρχαν μάρτυρες οι οποίοι να ήθελαν να μιλήσουν, εκείνη την ώρα δεν το έκαναν, έχοντας το αυτονόητο αίσθημα του φόβου. Και σχετικά με αυτό που είπες νωρίτερα, ο δικηγόρος των αλληλεργατών ήθελε να απευθύνει ερωτήσεις. Αυτό δεν άρεσε καθόλου στο Ρουσόπουλο. Άρχισε να φωνάζει από την άλλη πλευρά ότι που το έχετε δει, οι δικηγόροι των αλληλεργατών απευθύνουν ερωτήματα για τη δολοφονία του Φίσα, ούτε στα δικαστήρια της Γερμανίας δεν είναι. Αυτό είναι παράλογο. Γιατί υπάρχουν κατηγορίες που αφορούν όλη την υπόθεση. Δηλαδή, η κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης είναι μια κατηγορία, η οποία είναι κατηγορία ομπρέλα. Δεν αφορά μόνο συγκεκριμένα την επίθεση στους ψαράδες. Το είπαν αυτό, ή πρέπει Όχι, το είπε ο δικηγόρος. Είπε ακριβώς αυτό, ότι μας ενδιαφέρει ο μάρτυρας, διότι εξετάζουμε και την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης. Και είπε κιόλας ότι εφόσον προσπαθούμε να προχωρήσουμε σε μια αποδεικτική διαδικασία, κάθε στοιχείο είναι χρήσιμο για το πώς ρούσαν γενικότερα και σε άλλες περιπτώσεις. Μα και αυτό ήδη στο προηγούμενο σημείο το λέγαμε, ότι εστίασαν στα 4 άτομα πίσω από το Ρουπακιά. Ναι. Για το πόσο συντονισμένη ήταν αυτή η επίθεση στον Παύλο Φίσα. Ήδη συζητιέται η εγκληματική οργάνωση και μπαίνει σε οποιοδήποτε, σε κάθε ζήτημα. Όπως μπαίνει σε κάθε ζήτημα, για να το πω και πριν, και το γράφεται λίγο και στα σχόλια, η συγκάλυψη, η απάθεια της αστυνομίας απέναντι στα εγκλήματα Χρυσαυγητών. Γιατί δεν είναι μόνο το «είμαι δικό σας», η βόλτα στο τετράγωνο, το τηλέφωνο μέσα στο τμήμα, όταν προφανώς έχει ακουστεί ήδη το «είμαι δικό σας». Πλέον δεν είναι κάποιος έτσι άγνωστος, δεν υπάρχει το επιχείρημα του ποδοσφαίρου, ό,τι και να λέει η διαρροή εκείνο το πρωί, εκείνο το ξημέρωμα. Υπάρχει ο Χρυσαυγήτης Ρουπακιάς που παίρνει τηλέφωνα. Το άλλο σημείο είναι στην υπόθεση των Αιγύπτιων αλληλεργατών, που όταν συλλαμβάνονται και πηγαίνουν στη Γαδά, αλλάζουν μπλουζάκια μέσα στη Γαδά. Και θυμήθηκα και την δήλωση του, μία δήλωση του Θανάση Καμπαγιάννη, των δικηγόρων των Αιγύπτιων αλληλεργατών. Είναι μετά την απόφαση, την καταδικαστική απόφαση για την εγκληματική οργάνωση, είναι όταν συζητούσαμε για τα ελαφρυντικά και είχε πει στο Open, είναι. Ναι, Θανό. Είναι στο Open και έχει απέναντί του τον Μπαλάσκα, που είναι πολύ ωραία αντιπαράθεση, και λέει: «Αυτό που με στοιχιώνει είναι ότι η συγκεκριμένη οργάνωση είχε πλάτες στους κρατικούς μηχανισμούς. Ένας από τους καταδικαστέντες είναι αστυνομικός που τους ενημέρωνε για τους ελέγχους της Ελλάς στα γραφεία τους. Αστυνομικοί ενημέρωναν τους Χρυσαυγήτες. Έπεφτε σύρμα μέσα από την αστυνομία». Λοιπόν, να πω μόνο έχουμε, αυτό, όχι, γιατί έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με το stream, οπότε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να δούμε αν είναι να επιστρέψουμε. Μουσικάρες. Σε λίγο. Μουσικάρες. Το φτιάξαμε, δεν το φτιάξαμε. Θα δείξει. Για να μην το ξεχάσω, αυτό που είπες ότι αποτύχει έχουμε και το ρουπακιά στα χέρια της αστυνομίας εκείνο το βράδυ, είναι πάρα πολύ εύστοχο. Όταν επενέβη ο... Αλήθεια, γιατί το είπε και πάρα πολύ κατανοητά μέσω ερωτήσεων, δηλαδή, και ο δικηγόρος των εργατών, αφού το λύσαμε και απαντήσαμε στον κύριο Ρουσόπουλο για ποιο λόγο έχει δικαίωμα να απευθύνει ερωτήσεις, ουσιαστικά αυτό που ρώτησε τον αστυνομικό Δελιγιάννη είναι πού ακριβώς βρισκόσασταν και ποιοι. Και εκείνος είπε, στα δύο μέτρα από το Ρουπακιά και το Φίσα, εγώ και η λεγά του. Η αστυνομικός που φέρεται να είπε, όχι και μαχαίρια ρε παιδιά. Και από πίσω ήταν ο Τσολακίδης, ένας άλλος αστυνομικός με την ομάδα του στα 6 μέτρα. Έλεγε λοιπόν ότι εγώ αρκετές φορές τους είπα να απομακρυνθούν και να διαλυθούν, αλλά δεν με ακούγε κανένας. Και εκείνος επέμενε και ρωτούσε, ήσασταν 4 αστυνομικοί της ΔΕΑΣ και δεν κάνατε συλλήψεις. Έφυγαν όσοι ήταν πίσω από το Ρουπακιά χωρίς να τους πιάσει κανένας. Αυτό γιατί? Και εκείνος ξεκίνησε να λέει ότι εκείνη την ώρα εγώ είχα τον Παύλο Φίσα εμόφυρτο. Όλοι μαζί είχαν τον Παύλο Φίσα εμόφυρτο. Να πούμε ότι σε αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να αφιερώσουμε ένα λεπτάκι για να θυμηθούμε πώς συμπεριφέρεται η αστυνομία, όχι απέναντι σε ανθρώπους που εγκληματούν, όχι απέναντι σε ανθρώπους που βιαιοπραγούν, όχι σε ανθρώπους που έχουν συνεργήσει σε μια ανθρωποκτονία, σε ανθρώπους που πάνε σε μια πορεία. Mm-hmm. Για να δούμε, δηλαδή, για να καταλάβουμε το μέτρο της υποκρισίας σε αυτά που λέγονται από την αστυνομία τώρα. Και εγώ δεν λέω ότι θα έπρεπε οι άνθρωποι αυτοί. Δεν λέω ότι όταν δεν μ' αρέσουν τα εγκλήματα, όταν είναι ιδιαιτέρως απαιχθεί τα εγκλήματα ή όταν ο άλλος είναι ναζί, ξαφνικά δεν πρέπει να υπάρχουν δικαιώματα κατηγορουμένων και πρέπει ο άλλος να βασανιστεί στα χέρια της αστυνομίας. Δεν λέω κάτι τέτοιο, αλλά στο ρημάδο συλλάμβαναν. Ναι. Δηλαδή αυτό το στοιχειώδες είναι ότι εδώ πέρα δεν είχαμε καν συλλήψεις. Και είχαμε μόνο για το Ρουπακιά υπό τις εντελώς αυτές ιδιαίτερες περιστάσεις που είναι ένα άθροισμα από τυχαία περιστατικά μετά τη δολοφονία που καταλήγουν στη σύλληψη του Ρουπακιά. Να συλληφθεί σε διαδήλωση, θυμόμαστε τι συμβαίνει. Καταλήγεις όλο το βράδυ στη Γαδά, περνάς αυτόφορο, περνάνε ώρες μέχρι να μπορείς να έχεις επικοινωνία με δικηγόρο, όχι το τηλέφωνο σου μαζί, επικοινωνία με δικηγόρο. Αυτή η ερώτηση έγινε στο δικαστήριο, να ξέρεις. Και να είσαι εκεί για διαδήλωση και ό,τι και να σου έχουν φορτώσει, όχι για φόνο. Έγινε αυτή η ερώτηση και μάλιστα νομίζω από την εισαγγελέα ότι πόσο συχνά παρουσία 4 μηχανών Δίας και 8 αστυνομικών βλέπετε να ξεκινά ένα έγκλημα ακριβώς μπροστά σας. Να μην λειτουργήσει δηλαδή αποτρεπτικά η ύπαρξη της αστυνομίας. Εκεί πέρα, δεν θυμάμαι τώρα ποιος από τους δύο αστυνομικούς, είπε ότι, να σας πω κάτι, ότι έχουμε δει και σε άλλες παρατάξεις αυτό και όχι στη Χρυσή Αυγή. Και έλεγε εκεί πέρα το Προεδρείο, δεν εννοούμε εναντίον σας, αλλά και λέει γιατί το έχουμε δει σε πορείες. Λέει, στις πορείες υπάρχει επίθεση απέναντι στην αστυνομία. Εγώ λέει, ρωτώ να είστε παρατηρητές, να περιπολείτε και να είναι εκείνη την ώρα να ξεκινά ένα έγκλημα. Και εκείνος έλεγε ότι όντως δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Εγώ θα σταθώ πάρα πολύ στο γεγονός ότι έβγαλε χειροπέδες να κάνει προσαγωγή. Τον έσπρωξε ο άλλος, ο φίλος του, και απλά τον άφησε. Είναι αυτό απίστευτο. Καλά, το πήγαν να συλλάβουν το Φίσα. Ναι, αλλά έτσι το εξέλαβε. Δηλαδή αυτό για το δικαστήριο δεν θεωρείται σύλληψη ή απόπειρα σύλληψης. Ναι, ναι. Είπε ότι απλά είδα τον πιο σωματώδη που μιλούσε περισσότερο, έβριζε περισσότερο, να πηγαίνει κατά πάνω στο Ρουπακιά που ήταν σαφώς μικρότερος. Εκείνη την ώρα δεν είχα δει ότι είναι μαχαιρωμένος. Και ξαφνικά με το που τον πιάνει από πίσω. Του λέει, μα έχει μαχαιρώσει αυτός ο πούστης. Αυτό είπε. Ήταν και ντροπαλός. Τέλος πάντων. Έλεγε, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τώρα τι βρισιές λέγανε. Και έλεγε, μα πείτε τα, προσπαθούσα να βγάλω άκρη γιατί ήταν αρκετά. Ναι, μόνο στη γυναίκα του είναι τα ρέξερου να τα λένε αυτά. Στη μάνα του Παύλου. Ναι, είναι ντροπαλά παιδιά. Λοιπόν, να σταματήσουμε εδώ πέρα λιγάκι. Ναι, αφού διαβάσουμε και μπράβο στο Βασίλη Μύτικα. Μπράβο, Βασίλη. Που έπαιξε αυτό το σχόλιο γιατί ήταν σχολιάρα για το πρόβλημα στο stream πριν, ότι το κλίμα είναι πολύ τοξικό, πρέπει να παραιτηθεί ο ανιψιός του Μοντέρ. Έχουμε αρκετά μηνύματα που συνοδεύονται με φράγκα. Αλήθεια. Όσο εσύ μιλάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα δείχνουμε για να δίνουμε το καλό παράδειγμα εδώ πέρα στους, στους υπόλοιπους. Να ξέρετε ότι εμείς τους αγαπάμε όλους. Αλλά είναι, ρε παιδί μου, όπως ήταν με την αγαπημένη σου θεία. Καλή ήταν και αυτή που έλεγε αστεία, αλλά σαν την άλλη που χαρτζηλίκωνε, έτσι δεν είναι. Εμείς σας αγαπάμε όλους σαν παιδιά μας. Λοιπόν, να κάνουμε ένα διάλειμμα, να διώξουμε την νεκταρία από το στούντιο και να, νεκταρία, να συνεχίσουμε. Επιστρέψουμε μετά με τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που με είχατε. Θα επανέλθω κάποια στιγμή με πολύ έτσι, πιο ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Νεκταρία, πού σε βρίσκουμε στο ραδιόφωνο του Press, πότε? Κάθε Τετάρτη, εκπομπή Κοινωνία ώρα Press με Γεωργία Κρυεμπάρδη, στις 5 ακριβώς, δεν τελειώνουμε ποτέ στις 6. Είναι το αντίθετο από εμάς αυτές. Ναι, αυτά. Και θα έρχομαι ποτέ και εδώ. Πάω τώρα. Κανονίσαμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε. με αυτή τη μουσική ό,τι πρέπει για να ξαναμπούμε. Να αφήνω και λίγο. Όλα συμφωνημένα σε αυτή την εκπομπή. Με ποιο τραγούδι θα μπούμε, τι θα κάνουμε, τι χορευτικό. Όλα παιδιά, όλα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις δωρεές στο Super Chat και για την υποστήριξη εν γέννη στο The Press Project σήμερα, που έχει γίνει ρεκόρ ελαίων νεκταρίας. Εισπρακτικό. Ναι, εισπρακτικό ρεκόρ, είναι μια καλή ευκαιρία να σας πούμε ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Κάθε ευρώ μετράει. Και όσο και να κάνουμε πλάκα μερικές φορές με 500 ευρώ, η αλήθεια είναι ότι βασιζόμαστε ακριβώς σε αυτές τις μικροδωρές ή και λίγο μεγαλύτερες μέσω της ετήσιας συνεισφοράς. Και έτσι μπορεί το The Press Project να έχει ραδιόφωνο, να έχει σατιρική εκπομπή, να γίνεται βίντεο στο podcast, να υπάρχουν περισσότερα ρεπορτάζ, να καλύπτουμε γεγονότα όπως η δίκη της Χρύσης Αυγής σε κάθε δικάσιμο και δίκη για τη δολοφονία του Ζακ, για παράδειγμα, σε προηγούμενες περιστάσεις και. Συνεντεύξεις έξτρα. Μια απευθείας ανάθεση από τον Πιερακάκη για την καταπληκτική του δουλειά στην ψηφιακή αναβάθμιση της εκπομπής. Οι μικροδωρεές αυτές, θυμάμαι ακόμα την περίοδο που περιγράφονταν ως ζητιανιά να τις ζητάς. Ήταν η περίοδος της αγαθής ηλιθιότητας των σχολιαστών στο ίντερνετ, που πίστευαν ότι είναι ξυπνάδα να καταπίνεις τα δεκάδες εκατομμύρια που παίρναν οι ολιγάρχες για να χρηματοδοτούν τα μέσα ενημέρωσής τους και να ειρωνεύεσαι τη χρηματοδότηση από τα κάτω. Χάρη στον εφήμερο, αυτές τις ηλιθιότητες δεν τις ακούμε πια. Mm-hmm. Αντιθέτως, ο κόσμος καταλαβαίνει ότι αυτά τα δίευρα που μπαίνουν είναι ένα άλλο μοντέλο δημοσιογραφίας. Τόσο σημαντικό είναι. Για κάθε ένα ευρώ που μπαίνει στο The Press Project, με οποιονδήποτε τρόπο. Να τον κάνετε σοβαρευτεί τώρα με αυτά. Αυτά κάνετε. Όπως ξέρετε, ένα πράγμα με νοιάζει στη ζωή, το χρήμα. Οπότε πώς να μην σοβαρευτώ γι' αυτό. Δύο πράγματα. Το ένα είναι το χρήμα και το άλλο είναι να γίνεται αντιληπτό ότι αυτού του τύπου η πληρωμή υποστηρίζει και κρατάει στη ζωή ένα ριζικά διαφορετικό μοντέλο ενημέρωσης. Αυτό το οφείλουμε στον εφήμερο. Αυτός ήταν ο άνθρωπος που το έκανε τον καιρό ακόμα που τον ειρωνεύονταν για την ζητιανιά. Δεν γέλασε τελευταίως, πρόφτασε ίσα ίσα στο τέλος της ζωής του να χαρεί ένα πρέσ το οποίο ήταν βιώσιμο από τις συνδρομές του κόσμου, αλλά ξαναλέμε ότι δυστυχώς δεν μπορούν να το πουν πολύ αυτό ακόμα. Εμείς θέλουμε να το πουν πολύ περισσότεροι. Εμείς επιβιώνουμε οικονομικά χάρη στις δωρεές, τις πάγιες εντολές βασικά, του κόσμου που μας στηρίζει με σταθερά μικροποσά. Αυτό μακάρι να εκπαιδευτεί ο κόσμος, να το κάνει περισσότερο και να το κάνει και για άλλα μέσα, αλλά εμείς επιμένουμε ότι αυτό ούτε λίγο ούτε πολύ είναι εντελώς διαφορετική ενημέρωση. Mm-hmm. Αυτό με τα άλλα μέσα ήθελα να το πω και εγώ, γιατί και έχει προκύψει και τώρα, υπάρχουν μέσα που κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά στις παρακολουθήσεις και γενικά ένα από τα μηνύματα που θέλουμε να στέλνουμε είναι να στηρίζετε τα μέσα που εμπιστεύεστε. Είτε είναι με κοινοποιήσεις, είτε με μια καλή κουβέντα στους γύρω σας, που ίσως να μην ασχολούνται με πολιτική κλπ. Μπες εδώ, κατά το πες το στο θείο σου, που λέμε συχνά, είτε και με οικονομική ενίσχυση, να αγοράζετε τις εφημερίδες που εμπιστεύεστε κλπ. Γιατί γενικότερα, πέρα από το πρες, θεωρούμε ο μόνος τρόπος να είναι βιώσιμη η δημοσιογραφία και να μην χρηματοδοτείται από πουθενά άλλου, είναι να χρηματοδοτείται μόνο από τους αναγνώστες της. Και ίσως, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει μια ιδανική διαφημιστική αγορά όπου ο άλλος νοικιάζει μόνο διαφημιστικό χώρο, θα μπορούσε να υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα. Αν μιλάμε για διαφημίσεις που αποφέρουν έσοδα, δεν ξέρω το πόσο είναι, ίσως να μην είναι φανερές οι πιέσεις, αλλά είναι δύσκολο. Για το stream Δεν ξέρω τώρα πόσοι καταλαβαίνετε περισσότερα από εμάς τεχνικά και πόσοι καταλαβαίνετε λιγότερα. Φαντάζομαι ότι είστε μισή-μισή περίπου, γιατί έχουμε αρκετό κόσμο. Ανεβαίνουμε σιγά-σιγά. Ναι. Το stream είναι ένα από τα ελάχιστα πράγματα για τα οποία δεν φταίμε εμείς. Δεν έχει συνδεθεί η οπτική, είμαστε σε αυτή τη διαδικασία, οπότε όταν επιτέλους με το καλό, εδώ έβαλε γραμμένος ίντερνετ. Μετά από αυτό νομίζουμε ότι υπάρχει ελπίδα και για μας να συνδεθούμε με καλύτερο ίντερνετ και να σταματήσουμε να έχουμε τέτοια προβλήματα. Γιατί τώρα η σύνδεση που έχουμε είναι οριακή για αυτά που κάνουμε. Προσπαθούμε να κάνουμε το περισσότερο που μας επιτρέπει να κάνουμε αυτή η σύνδεση. Έχουμε πολλά περισσότερα να κάνουμε. Δηλαδή βιντεοκλήση, ας πούμε, αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να υποστηρίξουμε για τον ίδιο λόγο. Mm-hmm. Αλλά ξαναλέω, είναι από τα ελάχιστα πράγματα για τα οποία δεν φταίμε. Φταίμε για πολλά στη ζωή. Εμείς είμαστε και άνθρωποι που έχουμε εύκολες τις ενοχές. Δηλαδή, με το που μας λες γιατί, αμέσως λέμε συγγνώμη πριν πεις την υπόλοιπη φράση. Όχι, μπορεί φανερά να πεις ότι να βρεις μια δικαιολογία ή να απαντήσεις με χιούμορ επιθετικά, αλλά πάντα το κρατάμε λίγο. Τύπου πήγε αυτό στραβά, μωρέ. Την επόμενη φορά να γίνει καλύτερα. Με κοιτάτε που σας αποπέρνει ο Κωνσταντίνος. Ναι. Επίσης, μας λέτε για Twitch, το οποίο δεν είναι ότι δεν το έχουμε σκεφτεί. Έχουμε και λογαριασμό. Ναι. Αλλά είναι περισσότερο για gaming και λοιπά. Δεν έχει τόσο το κομμάτι του πολιτικού. Αυτά. Το μοντέλο πάντως έχει ξεκινήσει από το Twitch και το έφερε το YouTube, το ότι χρηματοδοτεί στο stream. Πράγματα που γίνονται κατά κόρον διεθνώς. Οπτική να μεταξουργείου μοιάζει με συνταγή επιτυχίας. Οπτική να μεταξουργείου, φοβερό. Σε τα τρίγωνα πανοράματος. Οπτική να μεταξουργείου. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Ξαναλέω, είναι από τα λίγα που δεν εξαρτώνται από εμάς. Φταίμε για πάρα πολλά στη ζωή. Γι' αυτό ειδικά δεν φταίμε. Πολλούς χαιρετισμούς. Να ξεκινήσουμε και τα... γιατί είστε και σε κάθε γωνιά του κόσμου. Είδα Βιέννη, γράφουν για Λονδίνο, Αγγλία γενικότερα. Είδα Μάλτα. Χαμός γίνεται. Πολύ Ευρώπη σήμερα. Πολύ κοσμοπολίτες στο chat. Τι είναι όλοι αυτοί? Τι Twitch, ρε παιδιά. Παιδιά, εδώ να σας τα εξηγήσω. μια φορά να κάνουμε εμείς τους ξερόλες. Νομίζω ότι απλώς ειρωνεύεται ο άνθρωπος. Εντάξει, παιδιά, είναι πολύ, πολύ φυσιολογικό. Αυτή είναι η δουλειά σας. Η δικιά μας είναι να σας βρίζουμε, η δικιά σας να μας ειρωνεύεστε. Κάπως έτσι προχωράμε στη ζωή. Μια χαρά είστε εδώ με κανάλι που χτίζει subscribers από τις ανασκοπήσεις. Κοιτάξτε, πάντα υπάρχει γκρίνια και αυτές οι πλατφόρμες είναι πάρα πολύ αμαρτωλές και το ξέρουμε. Είναι πολύ μικρά τα βήματα που έχουμε κάνει προκειμένου να μην εξαρτώμαστε απολύτως από αυτές, αλλά κακά τα ψέματα. Δεν έχει κανένα νόημα να γυρίσει κανείς την πλάτη τους αυτές τις πλατφόρμες και μαζί και στον κόσμο που τις ακολουθεί. Οπότε προσπαθούμε κάπως να τα κάνουμε όλα μαζί, να κάνουμε αυτό που κάνουμε έχοντας ταυτοχρόνως μια παρουσία σε αυτές τις αμαρτωλές πλατφόρμες. Λοιπόν, λέει, εγώ θα πρότεινα να ρίχνετε το bitrate παραπάνω από όσο το ρίχνετε ήδη, γιατί το περιεχόμενό σας είναι κατά βάση ακουστικό podcast και συνεντευξιακό, οπότε δεν χαλάει η ιστορία σας με χαμηλότερη ανάλυση. Εντάξει, παίζουμε και βίντεο πλέον. Όχι. Και το bitrate είναι για να βγαίνει. Το bitrate είναι για να βγαίνει 720. Νομίζω ότι η διαφορά. 720 τώρα, εντάξει. Ναι, όχι, είναι και ποιότητα στα 720. Για την ποιότητα. Το bitrate, ναι, οκ. Καταλάβατε τι λέω. Για να βγαίνει 720 ποιότητα. Η διαφορά 480 με 720 είναι μεγάλη. Θέλω να πω. 720 με 1080 παλεύεται. Το καταλαβαίνεις μεν. Αλλά δεν είναι αυτό που έχει συνηθίσει. Και αυτό χτυπάει άσχημα. Και... καλό θα ήταν να μην χτυπήσω και το κινητό μου μαζί με αυτό που χτυπάει άσχημα. Άνθρωπος είσαι. Τι να κάνω, Θάνο. Παιδιά. Σας ακούω live από Cambridge, αναμένουμε την ανασκόπηση με αγωνία. Το γύρισμα είναι αμέσως μετά. Παρακολουθήσεις νούμερο. Θα κάνουμε παρακολουθήσεις πάλι. Είναι λογικό μετά από όσα έχουν συμβεί αυτή την εβδομάδα. Κάνουμε μια ανασκόπηση των εξελίξεων αυτής της εβδομάδας. Προφανώς μας έδωσε μπόλικο υλικό η εβδομάδα που πέρασε. Και δεν έχει τελειώσει κιόλας. Και δεν έχει τελειώσει και έρχεται μια επόμενη. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να φέρει η επόμενη. Θέλεις να πεις για Βορύδη πριν να κλείσουμε, Θάνο? Να αναφέρουμε τη δήλωση, γιατί έχει μία αξία, ότι μίλησε ο Υπουργός Εσωτερικών στο Μέγκα, ρωτήθηκε για το θέμα των παρακολουθήσεων, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Μάκης Βορύδης, και δεν βρήκε παράνομη την κατοχή του λογισμικού αν δεν χρησιμοποιηθεί. Η παράνομη πράξη δεν είναι η κατοχή του παράνομου λογισμικού, είναι η υποκλοπή. Ακόμη και αν αποδειχθεί ότι είναι μόνο γι' αυτό. Κατοχή μόνο μπορεί να είναι προπαρασκευαστική πράξη. Δηλαδή το πήρα, αλλά δεν το χρησιμοποίησα. Ακόμη δεν έχω κάνει παράνομη πράξη. Λέει παρακάτω, η εμπορία αυτού του λογισμικού καταρχήν δεν είναι παράνομη. Μπορεί να καταστεί με νομοθεσία αν δεν χρησιμοποιηθεί για υποκλοπή. Εδώ είναι η περιβόητη υπόσχεση του Γιάκου Μητσοτάκη και θα απαγορευτεί και η εμπορία. Και αυτή τη στιγμή, όντως, έχει δίκιο ο Υπουργός Εσωτερικών ότι το να κατέχει το Predator δεν είναι παράνομο. Ναι. Είναι λίγο χρησμός, δηλαδή έχω δει και ερμηνεία ότι είναι έμεση παραδοχή ότι έχει κυβέρνηση το Predator. Προσωπικά δεν το πηγαίνω ακόμα μέχρι εκεί. Σίγουρα είναι ένα βηματάκι πίσω. Ότι εντάξει, και να το έχεις δεν σημαίνει και κάτι. Λοιπόν, πρέπει να Predator, όχι, αλλά και να το είχα, τι πειράζει. Ναι, το έχω, δεν το έχω χρησιμοποιήσει ακόμα. Αν βρεθούμε σε ένα τέτοιο σενάριο που εδώ και 5 μήνες μου λες δεν το έχω το Predator, δεν έχω κάνει καμία συμφωνία για το Predator, δεν ξέρω εγώ τι, και ξαφνικά πάμε και λέμε ότι το έχω αλλά δεν είναι παράνομο, το έχω αλλά δεν το έχω χρησιμοποιήσει. Okay. Έχει μια αξία αυτή η δήλωση, νομίζω. Είναι πολύ λογικό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Αύριο πάλι εδώ. Οπα, τι μέρα είναι σήμερα? Τι μέρα είναι σήμερα? Παρασκευή δεν είναι σήμερα. Παρασκευή είναι σήμερα. Οπότε αύριο δεν θα είμαστε πάλι εδώ. Θα είμαστε τη Δευτέρα πάλι εδώ. Δεν ξέρω πού θα είμαστε. Ή παρακολουθήσεις δύο. Ζωή είναι όλο εκπλήξη. Δεν ξέρω πού θα καταλήξουμε. Εγώ θα είμαι στον Ορφέα. Παρασκευή και Σάββατο. Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ στον Ορφέα. Να έρθετε να μας δείτε με τον Γραμμένο και τον Ταβλά. Τώρα Κυριακή μπορεί να πάω να βρω το Θάνο. Εκεί που θα κάνει διακοπές. Θα βάλω ένα αεροπλάνο και να πάω. Πόσα μπήκανε σήμερα? Βγαίνει. Ένα εισιτηριάκι φτηνό. Σας ευχαριστούμε και πάλι πολύ. Δευτέρα πάλι εδώ.